Euskararen aldeko hizkuntza politika ausartago baten eramaiteko garaia etorri da, baina zer izan behar dira lehentasunak eta zer da egiazko hizkuntza politika ausarta bat. Jon den urrian, Maider Beotegik Euskararen erakunde publikoaren lehendakaritza hartu du departamenduaren izenean, eta nitzendako momentu ona da Euskararen aldeko politikaren azkartzeko. Max Brisson senatariak errandauku bere ustez zer den lehentasuna. La remontée, elle passe par le paquet sur les jeunes générations. Euskararen egoeraren hobetzea ginen da belaunaldi gazteetan emanez lehentasuna. Lehenik behar da hizkuntza politika zehaztu, nik uste eskolaren transmisio lanaren ondoan behar ze euskaraz ikasten dutenek eskolatik kanpo euskaraz bizitzeko parada bermatu. Euskaraz antolatu behar dira eskolaz kanpoko aktibitate ludikoak, uste dut hor dela beharra, bai baliabide gehiu behar dira, bena behar dira lehentasunak berriz definitu. Momentu hona da. Euskal Konfederazioak ere bere iritzia eman du duela guti, lehentasunalitaik eiztun kopuruaren emendatzia manera eraginkor batean. Sebastien Kastetz Euskal Konfederazioaren idazkaria da, galdegin dakugu ea hizkuntz politika eraginkor baten dako, diru laguntzen emendatzia baitez badako denez. Argi da azken urtauetan hizkuntza politikari esleatzen zaion diru kopurua ez dela nahikoa, baina hizkuntza politika bat ez da bakarrik diruarekin egiten, autetxi batek itza Euskal zero frantzisez hartzeak ez du gehiago kostatzen itza euskaraz hartzen delako. Beste gauza bada, instituzioak ere nunbait presio lana edo ez dakitunaren behar den, egiten aldute frantzisez estatuarikiko konstituzioa aldarazteko. Olako lanak biziki importanteak dira, ez dute dirurik eskatzen, main bai, borontate politikoa eskatzen dute, hainbat mailatan diren trabak gehiditzen entxeatzeko. Ofizialtasunaren gaia beti hor da gibelean, baina horre eragile guziak ez tira ados, Max Brissonen ustez adibidez, gaur egun ofizialtasunaren erdiestia, Frantziak Errepublikan, imposiblea da.